الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے براہ راست سلسلے، بالخصوص بچوں کے مقبول سلسلے مدنی منے مدنی منیاں، دنیا بھر میں سلسلے کو جس طرح پسند کر رہے ہیں، ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں روزانہ ہی کچھ طلبہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے، دعوت اسلامی کے جامعات، مدارس یا دارالمدینہ کے طلبہ، اور ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے. انشاءاللہ عزوجل اب یہ کوارٹر فائنل مرحلے کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ہی ایک یا دو راؤنڈز کے بعد ہم کوارٹر فائنل شروع کر دیں گے، اس کے بعد سیمی فائنل، اور پھر انشاءاللہ عزوجل فائنل مقابلہ ہوگا. یاد رہے اس مقابلے کا جو ہمارا ذہنی آزمائش 2 راؤنڈ 2 ہے، دوسرا دور ہے، پہلا ربیع الاول میں ہم کر چکے ہیں. اس سیزن 2 کے جو فائنلسٹ ہوں گے، جو جیتنے والے ہوں گے، ان کو انشاءاللہ عزوجل ہر طالب علم کو ایک ایک فتاوی رضویہ شریف کا مکمل سیٹ دیگر تحفوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ دیا جائے گا. تو مقابلہ جاری ہے، اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بغدادی اور دار المدینہ اجمیری کے طلباء ہیں. آج انشاءاللہ عزوجل ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آئیے ان کے لیے بھی اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں انہیں بھی بتاتے ہیں کہ آج ہمارے اس سلسلے میں کون کون سے راؤنڈز ہوں گے، کون کون سے دور ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں کن کن راؤنڈز پر مقابلہ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا سب سے پہلا راؤنڈ ہوتا ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا راؤنڈ ہوگا شعر مکمل کیجئے، تیسرا دور ہوگا یہ شخصیت کون ہے، چوتھا دور ہوگا مدنی گلدستہ، اور پانچواں دور ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. جیسے جیسے دور آتا جائے گا ہم مزید اس کی تفصیل بتائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے مدنی منوں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، سب سے پہلے سوال ہم کیا کرتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ویورز سے، ناظرین سے، جو اس وقت اپنی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں. یاد رہے کہ آج سے ذہنی آزمائش کا ٹائم چینج ہو چکا ہے، اب روزانہ تقریباً 8:25 کے قریب انشاءاللہ ہم براہ راست یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوا کریں گے. تو آئیے پہلا سوال جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے ہے، آپ جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے، آپ ان نمبرز پر میسج کیجئے یا لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کچھ جلدی جواب دیجئے گا، کیونکہ پہلے صحیح 26 جواب دینے والوں کو، فرسٹ 26 کریکٹ آنسر جنہوں نے دیے ہوں گے، ان لوگوں کے انشاءاللہ نام ان کے ملک اور ان کے شہر کے نام کے ساتھ ہم مدنی اس سلسلے کے آخر میں اناؤنس کریں گے، اس سلسلے کے آخر میں اس کا اعلان کریں گے. یہ بھی یاد رہے کہ جیسے ہی ذہنی آزمائش کا سلسلہ ختم ہوگا، آپ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے کے براہ راست سلسلے میں شامل ہو جائیں گے. تو وہ پہلا سوال جو مدنی چینل کے ناظرین سے ہے، بتائیے وہ کون سا دریا ہے جو ہر سال سوکھ جایا کرتا تھا، لیکن ایک عظیم ہستی کا خط اس میں ڈالا گیا تو وہ جب سے آج تک جاری ہے. ہمیں آپ نے اس دریا کا نام بھی بتانا ہے اور اس مبارک ہستی کا نام بھی بتانا ہے. یہ سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے، اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، جلدی کیجئے اور ان نمبرز پر ہمیں آپ اس مبارک ہستی کا نام اور اس دریا کا نام بھی بتائیں گے. روزانہ ہم مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک شخصیت پوچھا کرتے ہیں، ایک شخصیت کے چند اشارے دوں گا. مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی اس شخصیت کا نام بھوجئے اور ہمیں بتائیے کہ یہ شخصیت کون ہے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ صحابیہ ہیں، دوسرا اشارہ یہ ہے اہل بیت سے بھی ان کا تعلق ہے، اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بہت مشابہت تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے عادات و اطوار ان میں ہوا کرتے، بلکہ دیگر لوگ بھی کہا کرتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں بہت مشابہت حاصل ہے. وہ کون سی عظیم ہستی ہیں، آپ نے ہمیں ان کا نام بھی بتانا ہے. آپ کے جوابات کا انتظار ہے، لیکن اب سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے مدنی منوں سے. سب آپ کا جو پہلا دور ہے اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. شروع کرتے ہیں پہلا دور جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. مدرسۃ المدینہ بغدادی کے طلبہ سے پہلا سوال. حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں مشہور زمانہ کتاب کا نام بتائیں. یاد رہے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس فقط 25 سیکنڈ ہوا کرتے ہیں. دلائل الخیرات مشہور زمانہ کتاب ہے دلائل الخیرات شریف. جواب بالکل درست ہے. چلے مدنی چل کے ناظرین بھی اپنے گھر میں تھوڑا سا ایک ہم یوں ترکیب کرتے ہیں کہ کچھ مدرسے کے ساتھ ہو جائیں, کچھ دار المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں, اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی جو دائیں طرف ہیں وہ مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں, اس طرف والے کچھ دار المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں تاکہ ان کے جوابات پر آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. یاد رہے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل ایک درخت لگا دیا کرتا ہے. تو جنت میں درخت لگانا ہے اور ذکر اللہ کرتے جانا ہے انشاءاللہ. دار المدینہ کے طلبہ سے سوال ہے, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ وہ سال بتائیے جس سال سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. 470 سنہ ہجری میں بغداد کے شہر قریب قصبے جیلان میں ہوئی. جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال ہے مدرسۃ المدینہ بغدادی کے طلبہ سے, یہ بتائیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ 15 سیکنڈ. ان کے شہر دلی میں ہوئی تھی. ان کے نام میں ہی وہ شہر موجود تھا, دہلوی انہیں کہا جاتا ہے. ہند کے شہر دہلی میں ولادت ہوئی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, دار المدینہ کے طلبہ سے سوال, یہ بتائیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہند کے کس شہر میں ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا مزار ہند کے کس شہر میں ہے؟ 12 سیکنڈ باقی ہیں. مدینۃ الہند اجمیر شریف. اجمیر شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے. جواب بالکل درست ہے. دو دو نمبر دونوں طرف کے طلبہ نے حاصل کر لیے ہیں. تیسرا سوال ہے, حضرت مجدد الف ثانی ابو البرکات شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی کا وصال کب ہوا؟ مجدد الف ثانی کا نام تو بہت سنا, آج یہ سنیں گے کہ ان کا وصال مبارک کس سنہ ہجری میں ہوا؟ 28 سفر المظفر 1034 سن ہجری. سن عیسوی بتا سکتے ہیں؟ 1624 سن عیسوی. 28 سفر المظفر 1034 سن ہجری بمطابق 26 نومبر 1624 سن عیسوی. جواب بالکل درست ہے. بہت مشکل سوال تھا مگر ہمارے مدنی منن نے یہ جواب بھی دے دیا. یہ بتائیے امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سنہ وصال کیا ہے؟ نو سیکنڈ باقی ہیں. امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سنہ وصال کیا تھا؟ 3 2 وقت آپ کا ختم ہوا. ان کا سنہ وصال 158 سنہ ہجری تھا. آپ جواب نہ دے سکے. اب آئیے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے حضرت مجدد الف ثانی, معاف کیجیے گا سوال یہ ہو گیا, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سبحان اللہ ان کی ولادت کا مہینہ کیا ہے؟ یکم رمضان المبارک. جی کون سا مہینہ ہے؟ یکم رمضان المبارک. پیر میر علی شاہ صاحب کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، چوتھا سوال ہے اب ہمارے دار المدینہ مدنی کے اجمیری کے طلبا سے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کون سی کتاب بہت مشہور اور معروف ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کون سی کتاب بہت مشہور و معروف ہے؟ الموطأ امام مالک، امام مالک کی مشہور و معروف کتاب الموطأ امام مالک ہے، جواب بالکل درست ہے۔ پانچواں سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ بغدادی کے طلبا سے، یہ بتائیے حضرت سیدنا امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کے مرید تھے؟ حضرت امام معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ سیدنا امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا امام معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی باتیں پتہ چلتی جا رہی ہیں، ان بزرگوں کا نام تو سنا تھا، ولادت کب ہوئی، مرید کس کے تھے، بازار کہاں موجود ہے، سبحان اللہ، میں یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا سے، یا اللہ تیرے پیاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم پر رحمت کی بارش برسا دے۔ اسی طرح پانچواں سوال اب کریں گے ہم ہمارے دار المدینہ اجمیری کے طلبا سے، یہ بتائیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کن کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھ پر فقہ میں سب سے زیادہ احسان ان کا ہے؟ اب غور کیجئے، امام شافعی جو خود امام ہیں کہتے ہیں سب سے زیادہ احسان فقہ میں مجھ پر ان کا ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ 12 سیکنڈ باقی ہیں۔ حضرت امام محمد، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام محمد وہ ہستی ہیں کہ جن پر امام شافعی فرماتے کہ مجھ پر ان کا فقہ میں سب سے بہت بڑا احسان ہے، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، چھٹا سوال کریں گے ہم ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلبا سے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے؟ 11ویں کا مہینہ ہے، غوث پاک کی ولادت پوچھی ہے، اب یہ بھی سنتے ہیں کہ مہینہ کون سا تھا؟ یکم رمضان المبارک۔ جی ہاں، 11ویں کے مہینے میں نہیں، میرے غوث، آپ کے غوث، سب کے غوث، یکم رمضان المبارک کو دنیا میں تشریف لائے، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، اب کریں گے ہم ساتواں سوال، ہمارے چھٹا سوال کریں گے دار المدینہ والوں سے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وراثت میں کیا کیا ملا تھا؟ ایک بن چکی اور ایک باغ۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، جواب بالکل درست ہے۔ بات کریں گے اب، سوال کریں گے ہم مدرسۃ المدینہ کے طلبا سے، بتائیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ 15 سیکنڈ آپ کے پاس باقی ہیں۔ علی عثمان اجمیری۔ آپ کا نام تھا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جواب غلط دیا، یہ تو نام تھا، کن کا نام تھا؟ ہمارے داتا گنج بخش کا نام آپ نے، یہ خواجہ غریب نواز کا نام آپ غلط لیا۔ اب چلتے ہیں ہمارے دار المدینہ کے طلبا کے پاس، یہ بتائیے پیر کے لیے کتنی اور کون کون سی شرطیں ہیں؟ پیر بننے کے لیے یا پیر صحیح ہونے کے لیے کون کون سی اور کتنی شرطیں ہیں؟ آپ کے پاس 15 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں۔ سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر دو اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل ہو، اور نمبر تین بائک چونکہ آپ نے اٹھا لیا ہے تو ٹائم تو ختم ہو گیا، آپ کو اسی بارے میں پورا کرنا ہے، دو بتا چکے ہیں آپ، جلدی تیسری بتائیے. چار شرائط ہیں پیر کے لیے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ خود اپنے میں مسائل کتابوں سے نکال سکے، اور نمبر چار. اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو میں نمبر دے سکتا ہوں کہ نہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی آپ نے چار تو پوری نہیں بتائی نا، اب آدھا نمبر ہمارے پاس ہے نہیں. چلے میں چار شرائط بتا دیتا ہوں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. پیر کے لیے چار شرطیں ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، فاسق کے مولن نہ ہو، اور اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. آپ کے پاس بڑا اچھا موقع تھا مقابلہ برابر کرنے کا، کیونکہ یہ غلطی کر چکے تھے، لیکن بہرحال ابھی مزید آگے مواقع ملیں گے. اب چلتے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کی طرف. یہ بتائیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی؟ 40 سال تک. 40 سال تک جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے امام النحو کے لقب سے کن کو یاد کیا جاتا ہے؟ تو کون سی ہستی ہیں جنہیں امام النحو کہا جاتا ہے؟ صرف و نحو یہ دو مشہور علم ہیں، یہ بتائیے کہ امام النحو کنہیں کہا جاتا ہے؟ آپ کے پاس تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں. چار سیکنڈ باقی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ٹائم پھر گزر جائے، اور یہ ٹائم بھی گزر گیا. حضرت سیدنا امام ابو بشر سیبوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام النحو کہا جاتا ہے. آپ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو یاد تھا لیکن اس وقت توجہ نہ گئی، ایسا ہو جاتا ہے براہ راست چونکہ مقابلہ چل رہا ہے. جی جناب، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کے پاس. نسخہ بغدادی میں حضور غوث پاک کے جو 11 نام ہیں، آپ سے 11 نہیں پوچھیں گے، ان میں سے 6 بتا دیجئے، چاہے تو 11 بتا دیجئے لیکن سوال 6 کا ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں. پانچ سیکنڈ. اللہ اللہ، لگتا ہے کہ وہ 11 نام انہیں معلوم نہیں ہیں. آئیے وہ چند نام میں ہمارے ناظرین کو بتاتا ہوں. یا شیخ محی الدین، یا سید محی الدین، یا مولانا محی الدین، یا مخدوم محی الدین، یا درویش محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا سلطان محی الدین، یا شاہ محی الدین، یا غوث محی الدین، یا قطب محی الدین، یا سید السادات عبد القادر محی الدین. اللہ تعالیٰ غوث پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا. چلتے ہیں نویں سوال کی طرف. یہ بتائیے حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ سید شاہ حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھے میاں، آل احمد اچھے میاں کے والد صاحب کا نام حضرت سید شاہ حمزہ رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ کچھ پھر قریب آیا ہے. چلتے ہیں دسویں سوال کی طرف. یہ بتائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی کنیت کیا تھی؟ بہت مشہور ہستی ہیں اور بڑا آسان سوال ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی کنیت کیا تھی؟ ام الخیر. آپ کی والدہ محترمہ کی کنیت تھی ام الخیر. جواب بالکل درست ہے. آخری سوال اس دور کا، اور وہ دار المدینہ اجمیری کے طلبہ سے ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جو بچپن میں نابینا ہو گئے تھے؟ امام بخاری. حضرت امام بخاری. سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں نابینا ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے والدہ کی دعا کی برکت سے انہیں بینائی عطا فرمائی. جواب بالکل درست ہے. دس دس سوال ہوئے، پہلا دور ختم ہوا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ مدرسے والے آگے ہیں یا دار المدینہ والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دس میں سے آٹھ صحیح جواب دیے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں نے، اور سات صحیح جواب معاف کیجیے گا مدرسۃ المدینہ والوں نے، اور سات صحیح جواب دیے دار المدینہ اجمیری کے طلبا نے. فقط ایک نمبر کا فرق ہے، اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. ہم نے کل دیکھا تھا کہ پہلے دور میں جیتنے والی، سبقت لے جانے والی طلبا کی جو ٹیم تھی وہ آخر میں جا کے پیچھے رہ گئی. ہم نہیں جانتے آج کون ہم سے تحفہ لے کے جائے گا اور کون اگلے دور میں جائے گا، لیکن اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. آپ سے سوال کیا جائے، کون کون جواب دے گا؟ بغیر سوال سنے جواب دے دیں گے. پہلے سوال سن لیجیے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے دفین الملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ غسیل الملائکہ ہیں، لیکن دفین الملائکہ یعنی جن کو ملائکہ نے تدفین جن کی وہ کون سے صحابی ہیں؟ سبحان اللہ. مائک لے کر ہمارے اسلامی بھائی جائیے اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں صحیح جواب دیتے ہیں. مائک آپ تک پہنچ چکا ہے اور آئیے آپ جواب دیجئے. حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل جو فیصلہ نے دیا تھا. جی، لیکن میں نے غسیل الملائکہ نہیں پوچھا، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. میرا سوال ہے دفین الملائکہ، جن کو فرشتوں نے دفن کیا وہ کون سی ہستی ہیں؟ آپ تو غسیل الملائکہ غالباً سمجھے تھے نا. جی سر. جی جی، میرا سوال ہے دفین الملائکہ. جی، دوسرے اسلام پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کو مائک دیجئے. آج ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ معلومات میں اضافہ ہوگا کہ وہ کون سی ہستی ہیں جن کو فرشتوں نے جناب دفنایا تھا. حضرت عبداللہ بن جہش. نہیں، یہ جواب بھی درست نہیں ہے. ایک آخری موقع دے دیں کسی کو، پھر اس کے بعد لگتا ہے یہ تحفہ مجھے لینا پڑے گا. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دراصل تھوڑا سا ٹوسٹ ہو گیا معاملہ. ہمارے جو پہلے بھائی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے چونکہ حضرت حنزلہ بتا دیا، حضرت حنزلہ ہی وہ شخصیت ہیں جن کو فرشتوں نے غسل بھی دیا اور دفن بھی کیا. جواب آپ کا درست نہیں ہے، تو اب تحفہ آج ہم اپنے ناظرین یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو نہیں دے سکے، اگلے کسی دور میں آپ کو تحفے کی طرف آئیں گے. چلتے ہیں دوسرے دور کی طرف، اور اس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. یاد رہے کہ پانچ پانچ اشعار آپ سے پوچھے جائیں گے اور ان پانچ اشعار کو آپ نے مکمل کرنا ہے. پہلا مصرع میں پوچھوں گا انشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلباء سے. نہ جیتے جی مجھ پہ آئے آفت، میں قبر میں بھی رہوں سلامت. بروز محشر میں بھی رکھنا بے غم امام اعظم ابو حنیفہ. بروز محشر بھی رکھنا بے غم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، باری ہے دار المدینہ کے طلبا کی. کون سو سال تک مدینے میں تم نے باٹی ضیا ضیاء الدین. تم نے باٹی ضیا ضیاء الدین. جواب بالکل درست ہے. یہ کون سو سال کیا ہے؟ 75 سال، دا ون تھرڈ آف دا ٹو تھرڈ آف دا سینچری. 75 سال تک، کم و بیش 77 سال، ہم سب کے جو پیر و مرشد ہیں امیر اہل سنت، ان کے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی نے مدینے میں 77 سال زندگی گزاری. کتنا پیارا خوبصورت شعر امیر اہل سنت لکھتے ہیں. 500 سال تک مدینے میں تم نے باٹی ضیا ضیاء الدین. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، اب باری ہے واپس مدرسے والوں کی. جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن. جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن. کبھی امام اعظم کی بات ہوئی، کبھی مولانا ضیاء الدین مدنی کی بات ہوئی. اب ایک اور ہستی کی طرف اشارہ ہے، دیکھیں ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ والے پہنچتے ہیں کہ نہیں. سیکنڈز ہیں کہ چلتے چلے جا رہے ہیں، ہم چاہیں بھی تو روک نہیں سکتے. 10 سیکنڈ باقی ہیں. ہو میری امید کا گلشن ہارا داتا پیا. شیر کا جواب تو آپ نے صحیح دے دیا لیکن یہ آخری سیکنڈ میں جا کر کیوں دیا جواب؟ بالکل درست ہے ماشاءاللہ. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا. کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا. کون سنائے گا؟ کوئی ہے کوئی طرز میں سنانے والے ہیں یہ والا شعر؟ مائک دیجئے بھائی کسی کو. چلے تحفہ نہیں گیا تھا, میں سب چاہتا ہوں اسی شعر کی برکت سے تحفہ چلا جائے. ہمارے مدنی منڈے تو صحیح جواب نہیں دے سکے. جی مائک دیجئے کسی کو بھائی. بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا, تم پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. فیض رضا الحمدللہ دعوت اسلامی کی صورت میں بھی جاری ہے, فرض علوم کورس کی صورت میں بھی جاری ہے. آئیے اور فرض علوم کورس کا میموری کارڈ تحفے میں لے لیجیے. آپ آگے آ جائیں. تو ہمارے مدنی منوں سے ایک اور مسٹیک ہو گئی ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, ہمیں پتا ہوتا تو حضور ہم حاضر ہو جاتے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی الحمدللہ سب کی ہے. دو دو سوالات ہو گئے ہیں, چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف. اب میں آپ کو اس شعر کا دوسرا مصرع پڑھ کے سناؤں گا, آپ نے پہلا پڑھنا ہے. للہ گناہوں کی تباہی سے بچاؤ, للہ گناہوں کی تباہی سے بچاؤ. شاہ پیر میں اسیاں کے تلا تم میں پھنسا ہوں, یا پیر میں اسیاں کے تلا تم میں پھنسا ہوں. للہ گناہوں کی تباہی سے بچاؤ, جواب درست ہے. دوسرا مصرع آپ سے بھی پوچھا جائے گا. ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. دے دو تم عطار و خواجہ سنت کی خدمت کا. آپ تو شاید طرز میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو طرز. دے دو تم عطار کو خواجہ, دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ. ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا, ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا, یا خواجہ چوتھا شعر. یہ بتائیے, اب آپ کو پہلا مصرع میں پڑھوں گا. درد و آلام جب رلاتے ہیں, غوث اعظم مدد کو آتے ہیں. درد و آلام جب رلاتے ہیں, غوث اعظم مدد کو آتے ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا, ٹائم پورا ہو گیا. ہر جگہ غوث کا سہارا ہے, واہ کیا بات غوث اعظم کی. آپ جواب نہیں دے سکے, اب آپ کی باری ہے. شہا عدو کا ستم ہے پیہم, مدد کو آؤ امام اعظم. سوا تمہارے ہے کون ہمدم امام اعظم ابو حنیفہ. سوا تمہارے ہے کون ہمدم امام اعظم ابو حنیفہ, جواب درست ہے. کچھ پھر قریب آ رہے ہیں, کچھ فاصلہ پھر کم ہو رہا ہے, مقابلہ اور ٹائٹ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کون آگے جاتے ہیں. پانچواں شعر, اور یہ شعر ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں سے, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. اے ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. جواب بالکل درست ہے. واہ واہ واہ واہ, بہت خوبصورت شعر, بہت پیارا شعر. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. محشر میں بھی آپ کے پاس 9 سیکنڈ ہیں. بات جان جانے کی ہو رہی ہے, اب پھر کیا ملنا ہے اس کی ہو رہی ہے. سیکنڈ ہم سے جدا ہو گئے ہیں. کوئی ہے جو سنائے یہاں پر؟ چلیں ہمارے مائک والے سے امامہ پہنیں گے پھر آپ انشاءاللہ, اگر صحیح جواب ہوا امامے کا تحفہ بھی دیں گے ہم آپ کو. چلیں ماشاءاللہ, چلیں مائک آ رہا ہے آپ کی طرف, اللہ کرے آپ صحیح شعر سنا دیں اور امامے کا تحفہ لے لیں تو انشاءاللہ پھر ہاتھوں ہاتھ امامہ بھی سجا دیں گے. ابھی پہنچ جائے گا مائک آپ تک انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت زیادہ چونکہ اسلامی بھائی ہیں اور مائک آپ تک پہنچ رہا ہے. چلیں پھر پہلا مصرع پڑھوں. جان تو جائے گی قیامت یہ ہے, یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. جواب درست ہے. کیا بات ہے, عاشقان رسول کا یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ موت بھی آئی تو آقا کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا. آئیے اور امام شریف کا تحفہ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہاتھوں ہاتھ ہمارے کوئی مبلغ ان کو انشاءاللہ امامہ بھی سجا دیں گے انشاءاللہ. جی جناب ہمارے دو دور مکمل ہو گئے ہیں, اشعار مکمل کیجئے والا دور بھی پورا ہوا. اب باری ہے ہمارے تیسرے دور کی, اور جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. یہ شخصیت کون ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دونوں کو چار چار اشارے میکسیمم دیے جا سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ چار اشارے دیے جا سکتے ہیں. پہلے اشارے پہ آپ نے جواب دے دیا, آپ کو 5 نمبر ملیں گے. اگر آپ نے ایک اور اشارہ لیا آپ کو 4 نمبر ملیں گے. آپ نے تیسرا اشارہ بھی مانگا, ہم اشارہ تو دے دیں گے ایک اور نمبر لے لیں گے آپ سے, اور 3 نمبر ملیں گے. اور چوتھے اشارے پہ اگر آپ نے جواب دیا تو فقط 1 نمبر ملے گا, اور غلط جواب کی صورت میں آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. آپ تیار ہیں؟ پہلی باری ہے مدرسۃ المدینہ کے طلبا کی. میں مدنی چینل کے ناظرین کے جوابات کا منتظر ہوں. ہم نے آج آپ کو ایک شخصیت بھی پوچھی ہے اور ایک بہت خوبصورت سوال بھی پوچھا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے کسی دریا کو خط لکھا تھا, وہ دریا جاری و ساری ہو گیا. آپ نے شخصیت کا نام بھی بتانا ہے, دریا کا نام بھی بتانا ہے. ایس ایم ایس کیجئے, نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور ایک عظیم ہستی کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ صحابیہ بھی ہیں, اہل بیت سے بھی تعلق ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی مشابہت انہیں تھی. یہ دونوں سوالات کا جواب ہمیں مدنی چینل کے ناظرین سے چاہیے, حاضرین سے تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے. اب باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلبا کی, اور پہلا اشارہ میں دینے لگا ہوں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ نبی ہیں, اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ دیا جائے, دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جس شہر والوں کی ہدایت کے لیے وہ آئے اس شہر کا نام بالا بکا تھا. آپ چاہیں تو تیسرا اشارہ بھی لے سکتے ہیں. تیسرا اشارہ دیں. وہ ہر سال ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ امامہ بھی سجا لیا ہمارے اسلامی بھائی نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت پیارے لگ رہے ہیں. اب آپ نے سجائے رکھنا ہے انشاءاللہ. چاہے تو چوتھا اشارہ لے لیں اور چاہے تو جواب دے دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اگر آپ چوتھا اشارہ پوچھتے تو میں آپ کو بتاتا کہ وہ ہر سال حج بھی کیا کرتے ہیں اور وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اب باری ہے دار المدینہ والوں کی, آپ کو اشارہ دیا جائے. اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ, دریاؤں اور سمندروں کی سیر کیا کرتے ہیں. چاہے تو تیسرا اشارہ لے لیں, چاہے تو مشورہ کر لیں. حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام جواب بالکل درست ہے. اگر آپ مجھ سے تیسرا اشارہ پوچھتے تو ان کا بھی تیسرا اشارہ یہی تھا کہ وہ ہر سال بیت المقدس میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اور چوتھا اشارہ یہی تھا کہ وہ بھی ہر سال مسلمانوں کے ساتھ حج کی شہادت حاصل کرتے ہیں. دوسرے اشارے میں چونکہ آپ پہنچ چکے, آپ کو مل جائیں گے چار نمبر. مجھے لگتا ہے پھر مقابلے نے پلٹا کھایا ہے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف, اعداد و شمار کی طرف, اور دیکھتے ہیں کہ اب کیفیت کیا ہے. ہمارے مدرسے کے طلبہ آگے ہیں یا دار المدینہ کے طلبہ آگے ہیں. صفر نمبر حاصل کیا اس راؤنڈ میں مدرسے والوں نے, چار نمبر حاصل کر لیے. جو دو نمبر پیچھے تھے اب وہ دو نمبر آگے ہو گئے ہیں. لیکن زیادہ خوشیاں نہ منا لیں کیونکہ ابھی دو راؤنڈ, ابھی دو دور باقی ہیں. مدرسے والے بھی گھبرائیں نہیں, موقع پھر ملے گا. مگر باری ہے اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سے شخصیت پوچھی جائے, چلیں آپ سے بھی شخصیت پوچھتے ہیں. بچوں کو چار اشارے ہیں, آپ کو تین اشارے دیے جائیں گے. اب آپ نے تین اشارے میں اس شخصیت تک پہنچنا ہے. اللہ عز و جل کے نبی ہیں پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ, ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کی عمر مبارک 950 سال ہوئی. بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں. اب مائک دیکھیں, آپ بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں. کسی ایک نے جواب دینا نا, سب نے تو نہیں دینا. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے رکھیں. یا تو ہمارے مائک والے کسی امامے والے اسلام بھائی کو اگر دیں گے تو ہم ان کو کوئی کتاب یا میموری کارڈ کا تحفہ دے دیں گے. کوئی ٹوپی والے صحیح جواب دیں گے ان کو امامہ شریف دے دیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں جواب کون دیتا ہے. جی مائک آپ لوگوں کے پاس ہی کہیں ہوگا, دیا جائے گا آپ کو. جس کو مائک مل جائے باقی بیٹھ جائیں اسلام بھائی پلیز. تشریف رکھیں, باقی اسلام بھائی تشریف رکھیں. جی مائک قریب کر کے جواب دیں. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام جواب بالکل درست ہے. یہ اسلامی بھائی کو ہمیں دو تحفے دے دیں نا آج. مدنی چل پر لائیو آ گئے, داڑی شریف کا تحفہ بھی دے دیں, امام شریف کا تحفہ بھی دے دیں. آ جائے امام شریف کا تحفہ لے لیں انشاءاللہ. سبحان اللہ, حضرت نوح علیہ السلام. ماشاء اللہ, کافی رش ہے, آنے میں لگتا ہے دیر لگ رہی ہے, لیکن آ گئے ماشاء اللہ. تحفہ لے لیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب باری ہے چوتھے راؤنڈ کی, چوتھے دور کی, اور یہ بھی بڑا دلچسپ دور ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. آپ دو نمبر پیچھے ہیں, بہت توجہ سے مدنی گلدستہ دیکھ رہا ہے. باری آپ کی بھی ہے. دو دو سوالات ہوں گے, پہلے سوال کے تین نمبر اور دوسرے سوال کے دو نمبر. آپ کی نظریں ہونی چاہیے اسکرین پر. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی کفل مدینہ لگا کر توجہ کے ساتھ دیکھیے مدنی گلدستہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جم جاؤ حجیوں کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے. یعنی مختلف روایتوں میں یہی دیکھا ہے کہ یہاں نظر سے مراد کعبے پر نظر کرنے والوں کے لیے. اس میں حاجی کی تخصیص ہے, حج کرنے والے کی. اب بعض وقت فون آتے ہیں تو اس میں جو بات کرنے والا ہوتا ہے سامنے کی طرف سے تو وہ مختلف سوالات کرتا ہے, یا فون کے علاوہ بھی لوگ مل جاتے ہیں تو حرم میں دنیاوی بات ہو جاتی ہے. پاپا تو آیا کیا اس کی اجازت ہوگی کہ مسجد الحرام میں دنیا کی بات کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھو مطلقاً مسجدوں کے لیے دنیا کی باتوں کی ممانعت حدیثوں میں موجود ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو, یہ ابھی سے نیت کر لیں کہ مسجدین کریمین مسجد الحرام میں بھی مسجد نبوی شریف میں بھی موبائل فون آف رکھیں گے. ہاں یہ نہیں, یہ طواف کرتے ہوئے بھی مجھے پتا چلا کہ وہ موبائل فون کی ٹونز بجتی رہتی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک میوزیکل ٹون بجتی. توبہ استغفر اللہ, میوزیکل ٹون تو یہاں بھی گناہ ہے, جائز نہیں. پھر وہ بھی مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی مسجد الحرام میں اور وہ بھی کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہوئے, توبہ توبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایک گناہ کا وہاں تو لاکھ گناہ ہے, تو یہاں بھی توبہ کرنی ہے. میوزیکل ٹون اپنے موبائل فون سے آج اور ابھی بند کرنی ہے, تو سانس بعد میں لینا ہے, پہلے گناہ کا گلا گھونٹنا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ طے ہوا حاجی صاحبان. حاضرین ناظرین, جو حج پر جا رہے ہیں وہ ہمیں اپنی نیتیں بھیجیں کہ اپنی نیتیں کر لی ہیں کہ مسجدین کریمین میں ہم ٹیلی فون کی ٹون بند کریں گے, اور ساتھ میں یہ بھی نیت بھیجیں کہ ہم نے توبہ بھی کر لی ہے اور اب آئندہ ہمارے فون میں میوزیکل ٹون نہیں بجے گی. ماشاءاللہ, یہاں بھی نیتیں کر رہے ہیں اسلام میں. میں چاہتا ہوں میرے مدنی چل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ یہ میوزیکل ٹیون موبائل میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. مدنی گلدستہ بہت ساری معلومات لیے ہوئے تھا, لیکن یہ ہمارے طلباء کے لیے کچھ سوالات بھی لیے ہوئے ہیں. آئیے آپ سے سوال پہلا یہی بتائیے کہ بیت اللہ کے حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور کتنی رحمتیں کس پر نازل ہوتی ہیں؟ طواف کرنے والے پہ 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور حج کرنے والے پہ 120. 120 تو کل رحمتیں ہو گئیں, ٹھیک ہے. اب کس پر کتنی نازل ہوتی ہیں یہ بتائیے, 120 میں سے ڈویژن کیا ہے, کس کو کتنی ملتی ہیں, کس کو کتنی ملتی ہیں؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں, ٹائم پورا ہو گیا آپ کا, آپ جواب دے دیں فوری طور پہ اگر جواب دینا چاہتے ہیں تو. چونکہ اس سوال کے دو حصے تھے کہ کتنی کل رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور کتنی کس پر ہوتی ہیں, تو ایک ثواب جواب صحیح دیا انہوں نے, تو ایک نمبر انہیں دیا جائے گا. 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے, یعنی قرآن جو اس کو دیدار کرتے ہیں. تو جواب درست نہیں ہے, ایک نمبر ان کو دے دیا جائے. اب آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے امیر علیہ سنت نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے متعلق کون سی روایت بیان کی تھی؟ وہ روایت سنائیے. مسجد میں بات کرنا حرام اور ناجائز ہے. مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے, آپ کو ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. پھر مقابلہ کچھ قریب آ گیا ہے. دوسرا سوال ہے آپ سے, مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کا کتنا گناہ ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کا 100,000 گناہ کے برابر. ایک نیکی مکے میں کی جائے تو 100,000 نیکی ہوتی ہے, اور ایک گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی 100,000 کاؤنٹ ہوتا ہے. جواب بالکل درست ہے. مسجد کریمین کہہ کر امیر اہل سنت نے کن دو مسجدوں کا تذکرہ کیا ہے؟ وہ کون سی دو مسجدیں ہیں جس کے بارے میں امیر اہل سنت نے مسجد کریمین کہا؟ مسجد الحرام اور عام مسجد. مسجد کریمین وہ کون سی دو مسجدیں ہیں جس کے بارے میں امیر اہل سنت نے تذکرہ کیا ہے؟ مسجد نبوی اور مسجد حرام. اب تیسری بار موقع دیتا ہوں, دونوں میں سے کوئی ایک پکا کر لیں. صرف ایک بتانی ہے؟ نہیں, دو ہی بتانی ہے. آپ نے دو جواب دیے دونوں میں. مسجد نبوی اور مسجد حرام. مسجد نبوی اور مسجد الحرام, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, یہ دور بھی ختم ہوا. مدنی گلدستے کا آخری دور اب ہمارا ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. لیکن پہلے تھوڑا سا سکور بورڈ دیکھ لیں, وہ ہمیں کیا بتاتا ہے, کون کہاں کھڑا ہے. اور یہ آخری راؤنڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے طلبا آگے جائیں گے, کون جا کر ہم سے تحفہ لے کے واپس چلے جائیں گے. ایک نمبر کا فرق چل رہا ہے. مدرسۃ المدینہ بغدادی کے ہیں 15 نمبر اور دار المدینہ اجمیری کے طلبا کے ہیں 16 نمبر. اب یہ آخری دور جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. یاد رہے, اب آپ تینوں تھوڑا تھوڑا فاصلے سے بیٹھنا ہے. اب تک تو آپ نے بڑے مشورے کیے ہیں، اب سفر آپ کا کچھ اکیلے ہے، تھوڑا تھوڑا اور فاصلہ ہو جائے، آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں، اب یہ پیالہ آپ کے پاس پہنچے گا، اپنی پسند کا جو بھی سوال نکالنا چاہے نکال لیں، اس سوال کا جب آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رہے اسی دور میں فیصلہ ہونا ہے کہ کون اگلے راؤنڈ تک جائے گا۔ میں مدنی منع سے گزارش کروں گا کہ یہ پیالہ لے کر ہمارے اسلامی بھائی کے پاس جائیں، کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بھی آمد ہونے والی ہے، اللہ سمادری مذاکرے میں بھی ہم نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہم یہیں بیٹھ جائیں۔ پہلا سوال، اس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے، یہ بتائیے چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا یرحمک اللہ، جواب بالکل درست ہے۔ اب یہاں لے کر جائیں، دو نمبر حاصل کر لیے جناب، نہیں ان سے پہلے لیں گے، چلیں آپ ان سے لیں پہلے، پرچی لے آئیں۔ بیت الخلا سے نکلتے وقت کی دعا سنائیں، بیت الخلا سے نکلتے وقت کی دعا سنائیے۔ سیکنڈ گزرتے جا رہے ہیں، سفر ہے مگر اکیلے، مشورے کی گنجائش نہیں، جو جواب دینا ہے خود دینا ہے۔ استنجا خانے سے جب باہر آتے ہیں اس وقت کی دعا سنائیں، صرف پانچ سیکنڈ باقی ہیں۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، اور یہ پھر مجھے لگتا ہے مقابلے نے ایک اور ٹرن لینا ہے۔ الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، آپ دعا نہیں سنا سکے، اب باری ہے ہمارے دوسرے طالب علم کی۔ مجھے بھی نہیں پتا، بہت ٹینس اور بہت سسپینسو مقابلہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں چل رہا، ہر تھوڑی دیر بعد مقابلے کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے عید الفطر کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ عید الفطر یکم رمضان، یکم شوال المکرم کو ہوتی ہے۔ آپ رمضان میں تو عید نہیں مناتے؟ یکم شوال المکرم، یکم شوال کو عید ہوتی ہے، جواب بالکل درست ہے۔ اب باری ہے دار المدینہ والوں کی، صرف اس پرچی کے بعد دو پرچیاں باقی رہ جائیں گی۔ یہ بتائیے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مرکز الاولیاء کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ ملتان شریف۔ بہت جلدی کی آپ نے، مرکز الاولیاء ملتان شریف، لاہور کو کہا جاتا ہے، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کو کہا جاتا ہے، جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کرتے، آپ کے پاس 25 سیکنڈ تھے، اور اب شاید مقابلہ کچھ الگ طرف جا رہا ہے۔ مسکراہٹے ہیں مدرسے والوں کے چہرے پہ، افسوس نظر آ رہا ہے دار المدینہ والوں کے، لیکن مجھے نہیں پتا، اسکور 16 اور 19 کا فرق ہے، جائیے مدرسۃ المدینہ کے طلبا کے پاس۔ مائک ان کی طرف کر دیں۔ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ یہ اس پرچی میں نہیں لکھا، میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اچھا سوال یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی آخری سوال ہمارے دار المدینہ والوں سے، جی دار المدینہ والوں کو سوال، مدینہ ابھی بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، ابھی باپا کے آنے میں۔ جی آخری سوال، آپ بیٹھ جائیں سارے، دیکھیں ابھی تو سلسلہ باقی ہے نا، اس طرح تو نہیں ہو سکے گا کچھ، بیٹھ جائیں۔ جی جلدی جلدی دے دیں، سبحان اللہ۔ آخری سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا سنا دیجئے. اللہم انی اذهب عنی وعفانی. یہ باہر نکلنے کی دعا تھی، آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. تو جناب آج ہمارا مقابلہ ختم ہوا، اور جس میں ہمارے دار المدینہ اجمیری کے طلبہ ہم سے آج جدا ہوں گے، لیکن تحفہ لے کے جائیں گے. مدرسۃ المدینہ کے طلبہ نے بڑا اچھا مقابلہ کیا اور یہ آگے جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ان ناموں کا اعلان بھی سنائیں گے جنہوں نے جواب درست دیے، مگر اب تحفہ دینے کی باری ہے. اور یہ تحفہ لیں گے انشاءاللہ ہمارے دار المدینہ کے طلباء جو آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں. بہت اچھا مقابلہ ہوا، لیکن یہ ظاہر ہے مقابلے کا حصہ ہے کہ کسی ایک نے تھوڑا آگے کی طرف آ جائیں. آپ بھی آگے آ جائیں، تینوں سب آگے آ جائیں، ماشاء اللہ آگے آ جائیں، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے مقابلہ کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بھی ملاقات کیجیے اپنے آج جدا ہونے والے طلباء سے، ماشاء اللہ بہت. نام بھی آ گئے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے جنہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں. مدنی منڈوں نے آج بڑا اچھا مقابلہ کیا. ظاہر ہے کسی نے آگے جانا ہوتا ہے، کسی نے پیچھے رہ جانا ہوتا ہے. کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہونے والا ہے. امیر علیہ سنت کی آمد ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ملنے. سارے اسلام میں بیٹھ جائیں، سارے اسلام میں بیٹھ جائیں. ابھی تو انشاءاللہ بہت دیر تک بیٹھنا ہے نا، انشاءاللہ بیٹھ جائیں. ابھی انشاءاللہ آپ کو ان ناموں کو پڑھ کر میں نے سنانا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے صحیح جوابات دیے ہیں الحمدللہ عزوجل، ہم نے جو مدری چینل کے ناظرین سے سوالات کیے تھے. کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ. تو اب آپ خاموشی سے وہ نام سن لیجئے. محمد عارف اتاری لیاری باب المدینہ کراچی، جنہوں نے سوال کا صحیح جواب دیا. اور وہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سی عظیم ہستی ہے جنہوں نے ایک دریا کو خط لکھا، اور وہ دریا کون سا تھا، وہ شخصیت کون سی تھی. وہ دریا نیل کا دریا تھا، دریا نیل تھا، اور شخصیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. افتخار اتاری یو کے، محمد اشرف اتاری اٹلی، اجمل حسین اتاری اٹلی، محسن منانی ہند، محمد قاسم اتاری لندن، عبد الحادی انڈیا، جیلان رضا کویت، اویس جہلم، عتیق اتاری انڈیا، سلطان سرور عرب شریف، محمد زمان اتاری عرب شریف، بنت سعید، بنت صدیق اتاریا مرکز الاولیاء لاہور، بنت اشرف اتاریا کوٹ میمن، مقصود عالم مرکز الاولیاء لاہور، الطاف اتاری اٹک، محمد نعیم علی اطہر، ام قاسم اتاریا گجرات، دانش گلزار طیبہ، عاقب اتاری، بنت عبد الوحید عرب شریف، عبد الرحمن اتاری گلزار طیبہ، بنت سید امانت علی عرب شریف، محمود علی اٹلی، اور محمد رفیق یو اے ای. وہ اسلامی بھائی جنہوں نے شخصیت کے نام درست بتائے، وہ شخصیت تھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت سید امانت علی عرب امارات، بنت عبد الوحید عرب شریف، ام جیلان رضا کویت، کریم رضا خاردر، بنت اسلم ضیا کوٹ، بنت یوسف اتاریا باب المدینہ، عبد الرشید صادق اتاری کویت، بنت محمد حسین باب المدینہ کراچی، ام اویس جہلم، عتیق اتاری انڈیا، اسلامی بہن ہند، محمد سلیم قادری شجاع آباد، اورنگزیب اتاری اسلام آباد، حیدر اتاری اجمیری کابینہ، سردار احمد ملتان شریف، کامران اتاری کویت، بنت صدیق مرکز الاولیاء لاہور، خاور اتاری کینیڈا، اسلامی بہن اوکاڑا، فہیم فاروق نگر، بنت اکرم پاک وطن شریف، اویس احمد جرمنی، زاہد اتاری سردار آباد فیصل آباد، اور شوکت علی اتاری عرب شریف. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا. اب آئیے وقت ہوتا ہے مدنی مذاکرے کا. انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کریں گے. سارے سارے بیٹھ جائیں. آئیے حاضری دیتے ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں. صلو علی الحبیب. مذاکرہ ہوگا اس کے بعد یہاں بیٹھ. کہ آج پانچ ربیع الاخر کا جو مدنی مذاکرہ ہے، اس میں ہماری او بی وین کا جو جدول ہے، شہداد کوٹ قادری اتاری کابینہ میں ہماری او بی وین موجود ہے. اور اسلامی بھائی انشاءاللہ وہاں سے بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. اسی طرح ایک اور آبی وین دعوت اسلامی کی دن بھر کشمیر محمدی کابینہ کشمیر میں الحمدللہ ہماری آبی وین موجود ہے اور وہاں کے اسلامی بھائی بھی براہ راست ہمارے ساتھ شرکت کریں گے. اور انٹرنیٹ کے ذریعے انشاءاللہ عزوجل آج ہمارے ساتھ ہند وارسی کابینہ کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے اور بہکر ہند سیلانی کابینہ کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے. اور آج جو مجلس ہمارے ساتھ شامل ہوگی وہ مجلس ہے سبزی اور پھل فروش, یعنی سبزی اور پھل فروش اسلامی بھائی جو ہیں ان کو آج امیر اہل سنت مدنی پھول عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ عزوجل تھوڑی دیر میں ہم مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے, امیر اہل سنت ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناتواں اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور تھوڑی دیر میں مدنی مذاکرہ بھی شروع ہوگا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج یہاں باب المدینہ فیضان مدینہ میں بہت کثیر تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں. جو پیچھے کھڑے وہ بیٹھ جائیں, سارے اسلامی بیٹھ جائیں. دیکھیں ابھی ہم نے کافی دیر بیٹھنا ہے نا, تو کھڑے کھڑے ظاہر ہے کہ ہم کتنی دیر سن پائیں گے. تو سارے اسلامی بھائی بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مدنی مذاکرے کی برکتیں ہم حاصل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب ماشاءاللہ. تو الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ایک بڑی پیاری فضیلت درود پاک کے حوالے سے سنتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بڑے ہی فضائل و برکات ہیں, لیکن ظاہر درود پاک پڑھتے چلے جائیں تو کیسی کیسی مشکلیں دور ہوتی ہیں, وہ بھی سنیے اور جھوم جائیے. ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی قرضے میں گرفتار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرضہ اتر جائے, مصیبت ٹل جائے. تو یاد رکھیے, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. درود پاک کی مشہور و معروف کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور مقروض تھا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, مگر درود پاک کی کثرت کی برکت سے, درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قرضے اترنے کا ایسا انتظام کیا کہ نہ صرف اس کا قرض اترا بلکہ وہ خوش نصیب جو ہے وہ مالا مال بھی ہو گیا, مالدار بھی ہو گیا. اور یہ سب کیسے ہوا؟ ماجرا کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جو قرضے میں تھا اس کے ایک دوسرے دوست نے اس پر مقدمہ دائر کر دیا, اور مقدمہ کچھ یوں ہوا کہ میں جناب قاضی کے جا کے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 3000 دینار اس شخص سے مانگتا ہوں اور یہ مجھے لوٹا نہیں رہا. تو قاضی نے اس شخص کو 30 دن کی مہلت دی. اب غریب نادار مسکین شخص 30 دن میں پیسوں کا انتظام کیسے کرتا؟ اس نے اب جناب درود پاک کا ورد شروع کر دیا. 30 دن میں 27 دن گزر گئے اور 28ویں رات آ گئی. یہ پریشان شخص درود پاک پڑھتا رہا. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہاری جو ہے وہ قرض جو ہے وہ ادا کر دیں گے. اس طرح کا کچھ خلاصہ تھا. وہ شخص سوچنے لگا کہ میں وزیر کے پاس جاؤں گا, وہ مجھے کیسے پیسے دے گا, میں اسے کیا گواہ جناب کو ایویڈنس دوں گا, کیا ثبوت دوں گا. رات پھر سویا, پھر خواب میں آقا کی زیارت ہوئی. میرے آقا نے کچھ اس طرح فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا, وہ نشانی طلب کرے گا. میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو, جا کر اسے کہنا کہ تم روزانہ صبح فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو اور اس سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے. یہ راز تم جانتے ہو, تمہارا رب جانتا ہے اور کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں. اس شخص نے اب خوشی خوشی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا اور جا کر اسے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میرا قرض ادا کر دو. اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں, نشانی یہ ہے کہ تم صبح فجر کے بعد 5000 درود پڑھتے ہو اور درود پڑھنے سے پہلے کسی اور سے بات نہیں کرتے, اور یہ نشانی تم جانتے ہو, تمہارا رب جانتا ہے, کرامن کاتبین جانتے ہیں. اب وہ عاشق رسول وزیر اپنے تخت سے نیچے اترا, مرحبا کہہ کر اس سے نعرہ بلند کیا, اپنے گھر میں گیا, 3000 دینار نہیں بلکہ 9000 دینار لے کر آ گیا. کہا 3000 تو میرے آقا نے حکم فرمایا ہے, بقیہ 3000 آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کے لیے کہ یہ لیجئے، اور ایک اور 3000 اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس سے کچھ کاروبار شروع کر لیجئے۔ اور پھر کہتا ہے دیکھیں مجھے اپنا بھائی سمجھیے گا، کبھی بھی زندگی میں کوئی موقع آئے کوئی پریشانی آئے تو مجھے یاد کر لیجئے گا۔ اب وہ خوشی خوشی شخص 3000 دینار تو لینے گیا تھا، 9000 لے کر عدالت میں پہنچا، قاضی کو 3000 دینار دے دیے، اور جب 3000 دینار دیے تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ غریب شخص 30 دن میں پیسے کہاں سے لایا، کہا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیا حضور ماجرا یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، سب میرے آقا نے کرم کیا ہے۔ اچھا پھر پورا واقعہ سنایا، تو وہ جو جج تھا قاضی جو تھے وہ بھی عاشق رسول تھے، پہلے کے زمانہ کیسے پیارے پیارے لوگ ہوا کرتے، وہ جناب قاضی صاحب اندر چلے گئے اپنے گھر گئے، دوران عدالت گھر چلے گئے اور واپس 3000 دینار لے کر آئے اور اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دیے اور فرمایا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائیں، لیجئے میں 3000 دینار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنا قرض اس سے ادا کر لیجئے۔ اب جس نے مقدمہ کیا تھا، جس نے کیس کیا تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی تو اپنے نبی کا غلام ہوں، قلم اور کاغذ لائیے میں 3000 دینار کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، درود پاک کی برکت سے 12000 دینار لے کر خوشی خوشی گھر کو لوٹ رہا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غم کیوں نہ ہو، پریشانیاں کیوں نہ ہو، دکھ کیوں نہ ہو، درود پاک کو پڑھنا اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے غم بھی دور ہوں گے، دکھ بھی دور ہوں گے، مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک بڑا پیارا مدنی نسخہ عطا کیا ہے مدنی انعامات کی صورت میں، اور اس میں ایک بڑا پیارا مدنی انعام ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ کم از کم بار درود پاک پڑھ لیا؟ اب یہ 313 کیوں ہے؟ 313 کو نسبت ہے اصحاب بدر سے، ٹھیک ہے نا، 313 بدر کے صحابہ تھے، اور 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لیتا ہے علماء کہتے ہیں وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور پھر انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی برکتیں اور انشاءاللہ ان کے پیارے پیارے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ناطقہ اسلامی اوپر آ جائیں۔